Máskor használtuk ezt, nem mostan szolgálom. Milyen választások vannak? Kisebb Most akkor azt mondták, hogy a üzébe tettek úszalágába, tettek ajándékot. Nincs csak úszalágába tenni ilyet. Mire körülítják az de ez nem topolyai, nem magyarok, akik itt vannak. Tehát ez ilyen albán sikkárok, akik meg fogolnak. Ezt fogolják. Eljött a szájba, ne? Okleves közgazdat, nem is van még meg a főiskolájuk sem, meg okleri, az sima, főiskolájuk sem nincs neki. Mester, okleves, rekuperációs, terapeuta, író, tartó. Makatos Adrián. Tanárok, nem tudom, hogy mit akarnak. Legtöbb a tanár. Fázis tanár. Tanár. Ez a újságíró riporter. Okleves osztály, amit ez is tanár. Ez is osztály, amit jó. Újságíró, okleves, jogászom benne. Mindegyik tanár jó formán. Nagyon sok tanár van benne. Ez is tanár. Egyetemi tanár. Mindegyik tanárok jönnek. Annak idején, amikor hóztunk, hogy sok olyan útak ezek a időzők, akik benne voltak a az is megvan neked benzőgazdasági mérnöket, jól van. Igen, közben még nincsen, nyilván, hogy nyolcok szállam. Ezt is kell elhatni. Na, nincs meg az mérnöket. Na, nem valódiak. Összeírnak mindenféle eget szelet. Osztás szélnek. Osztás szélnek. Ki keresi azt a szükséget? Valósában mi? Valójában mi tudod? De lehet, hogy nincs meg a közös. Szaktanál. Magyar nyelv. Ez volt egy ajándék, ez a nagy magazinus volt. az ott az ajándék, egy maga. Az akkor sem. Nagyon nem tűzel ki. A bogartata. Majd. Hát, mert ezt csak írni kell neki kérdezni komolyabb. Nyit az igazolást meg? A utazol be, nem nagyon. Száznára fizetek ki a sárba. Az is volt, mint a kérdezni. Száznára úgy. Igen, az a kártya. Talán, talán rajta a telefona van. Jó, igen, elhúzza az időt. Már 9 óra. De akkor jött sem húzza az időt, mert 9 óra akkor már is félje, hogy mit marad. Na ezért már milyen sok osztály tanító van osztán. De mindegyik, hogy is ugye, abba járok, az a magyar kutató, mindegyik honnan van. Olvastál, hogy itt a mindegyik, hogy éppen gyorsan olvastam. Gyorsan hittem el. Nem, itt van. Vejamadis, itt van VMS-nek a tartja. Ez meg a Vajdasági Magyar Tudományos Diákok Konferenciának több alkalma is. Még oda járok. Ilyen kávé, az a valójában. Az meg ott szerte be. Ott rakta le a, hogy is ügyek, hogy a mérnek itt lesz. Mindegyiknek jönnek valami nagy valami. Mester. Jézus, nem ott égettem. Már úgy végén égettem. Meg. Moglás. Biológia szakos tanár. Van itt egy újságíró. Moglás meg gazdasági. Moglás meg jogász. Meg egyetemi tanár. Mindegyik tanár benne van. Ugye a 60-70 százaléka mindegyik tanár. Nincs nem nagyik valami. Meg jogászok lenne, meg elmi. Meg elmi. Közben. Mi a szart akar? Nem kell szövő? Nem kell szövő? Én azt vettem a szövőt. Jó van. Melyek, ha feladhatak? Melyek, hagyom. Oda? Melyek oda? Hoztam. El lesz számolva. teljesen úgy volt téma. Beleférve, jó, mindössze 400-et késtem, mondom, jó ment, nem késett annyit a busz mostan. Jó, meg lesz írva. Következő héten csak délután kell bemennem, szombaton, 12-re után. Igen, mert szabad. Ja, szabad van, mert jön ez a... Ennek le kell fejezni, itt jön neki a másik fele. És azért van szabad nap tartva. Azért ezt csak be kell fejezni most volt, az összes. Ez a hét, és akkor jön a következő héten, jön a következő héten, jön a másik. Nem, kapni, mert az ingyen gazdag. Bemutattam, Feznára kell kevesebb fizetnem. Nincs ingyen gazdásom. Feznára kell kevesebb. Nem egy kövesség. Hát mondani kell, hogy el lesz nem ír. De felettek szélve már? De felettek szélve? Van egy jó